Eto na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Eto na naman ako, tinitingnan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilit din pa,